وجدک عائلا فاغنا دا ستاسو دغه حالت باندې د زما مصادفت له تاسو په دغه حالت کې دي چا د چالاله دا عائلا د فقر او د چا د غسکنت حالت دغه سبب د دیو ګرځیدې د چا د اعطاء او اعطاء سبب د چا ګرځیدې د غنا نو فاعتی توک ما تا ته درکړه وکړل د مال نو فسرت غنی نو ته څه سو غنی سو لیک وجدک عائلا فاغنا عائل معنا و پیژندل عیالدار بی چشي به مال نادار مش پښتو کیور دوی تنگ دست کن فامل نو اوستبکه اصل کې خو مضمون هغه وو لیکن اوس دا تفریعات ور باندې چې یو ور دغه تر وی چې پتا باندې په خپل هم دا مراحل درته تیر شوی دي نو لہذا معنا خو اوس ته حکم دی چې ته به هم د چاس خښې ګړګې د یتیم څخه ولې په خپل څه تر باندې راغلی دغه حالت د یتیم در باندې راغلی دی لہذا یتیم ته با قهرانه کوي چې یې منو ورته خشم بازی قراتو کې د لوی قاف په ځای باندې چې شت کښنی قاف کښنی کاف دی کړه فلا تکهر چې ترا دلان د غلام راغلی نو هغه معنا دغه دان خشم بنور تکه څه بنګه خش رول مانی والا وای ول کې یتیم سر په داخلا ساوه د سائلو د یتیم بلاری نه کول او کې بلاری کوله د طالب ته تربیه د پاره بیا لوش قهره ورته چې دلالې سید چې یتیم په چپلا کوي سبق ته پاره وي عداوت او حسد په بنیاد نه فامل یتیم فلا تقهر تدی ممغلوب کوا د تقهامه کو خشم مکو ورته کو او د دپ مخ کی تندای متریو کو و اما سائل دګر د تاکید دی اما له چا لپاره راځي د تاکید د لپاره اغه شیخ رزی نه لای و اما زید فاما انت و اما کله کله خالص ته چا لپاره راځي د تاکید دی کلام د لپاره راځي اگر چې متزمن چاله رم دی شلره خوم دی خو بسیر روان دی و اما زید بس نو من پاس وی پلانې خو بنو داو کی پلانې بداو کی پلانې دا اما چې زید لازمړ په وشتو کې دا اما کله کله اما زایچ دی هغه خونو به دغه ته تړلې دی هغه خونو دغه دنده ده دغه به کوي نو هغه ګرڅ د په بار په برخه دا شی ورغلې دی و اما زیدن ف منتلقن بل تا ډېر تاکي دی حکم و اما الیتیما فلا تقهر و اما سائل فلا تنهر خشم ورته کو نهر ډونټ خشم غصه ورته کو که خبره سم په نرمۍ پوي دی ورته وای کنه قول معروف و مغفرتن خیر من صدقه يتبعها ازاك هل ترى زيد بس ورتوه يا معاف كك خدای دې درک لبلزه نو کله پکې خوشي بس ما خبر اولاد کله زمره الحاح چې شي ومش ومش لله که جاول نه در سرچې ته ځان دې نه کاش نو خو څه زمانہ د پر صبر ورته کوړتي د خدای وړه صبر یوګا پر تا دې هغه دې معاف کا کنه کنه بیا چې کولی سي چې بلا کا پروا نه لې رول باندې ملا صاحب وای کنه به خنش کې دی نو څنګه او سر سامه کړ و اما سائل فلا تنهر د الله نبی بیانو تاسو سیرت وګورئ کړ چې د یتیم سره کمره ویوا الله اکبر دومره شایسته عمل د الله پیغمبر په دا احکام باندې په هدایات د رب کاوه چې سړی ورته حیرانی ځکه دونه فضیلت بیان کړي ولې و انا وکفیل کافل الیتیم ز او اغه سرپرست چې کفالت د یتیم کوي دا سی فرق دی په درجه کې د جنت لګیدې دی بوکوت دونه لوی مرتبه ډېر د یتیم خیال ساته د الله نبی خو ځکه لږه وجه مخ کلام په دکې دا صفت موجود وو د نبوت نه پس خو به خې کمال ته ورسېد دلیل یې دا دی چې مخ کلام وو ځکه چې ابو طالب چې په قصیده کې وای څه ورته وای سمال الیتاما عصمت للاراملی چې د یو پناهګان یتیمانو دا او محافظ او ننګدار د چا دی د اراملو یعنی د زنانو کندانو دي کنه دا سمال الیتاما تفسیر سمال الیتاما عصمت للاراملی دا کیږي نو دا خود د دګر سره شانو لغه وخت دا صفات پکشي کیو نو نبوت چې ول ورکول سو نو چار چاند لګیا وای وای سبحان الله سبحان الله فلا تنه و اما بنعمت ربک فحدث درې انواع د شګړ ور باندې کړی وې څو ویلاله یو دو د قسم و چې د بې کسې والا مسله یو د تندستی بل جنس یو مانوي او روحاني له قسم یعنی احسانات د کم قسمو یقینا هم په دنیا کې خونو دغه خبره چې د سړي علم تام سي او پیسې هم ولري سړي هم ولري نو د داسړي نو هغه کمال او عروجم نو دغه شي دي چې چې شم لري لاله علم او پوهي او دانش هم ولري او چې شم ولري دولت هم ولري او سړي هم ولري سالې زامن او لشکر ولري نو خدای غدري خبري او کمای خنوم له دغه درو لارو راځي کنه په انسان کې کمای له کوم لار اوه وز بیا تړل کیجو بیا پښتانه کیجو بیا خو لای تر سر لاندې کو چالو دا یو بجا هیڅ اسمان نه دی نړیدلې د الله کلام وایي ها او زو جون بیا په لک سپیش ها یا ختم کوی دې سر خلاص یعنی حقیقت ګور ټول جامع جامع صورت ټول شایسته مزامین دي یعنی د انسان کمای خود غوی یا د سړی وی کله سړی دولت هم لري علم هم لري لیکن چیش نه لري سړی یو غاټه کمی ښکار کیږي ښکار کیږي کنه سړی نه لري فنا ځای نه لري څوک نه لري د شاواله نه لري د شاواله نه لري الله وای ما خو د شا سړی دلته پیدا چې ابو طالب مې باوجود د دې چې ایمان نه پر دراوړ دا شکلک در باندې ولاړو ولاړو کنه ته چاته دې اجازه نه کول ما وراره ته چا پکړو کته سره چې هم به کړ زه کدی په میټینګ نه وکړ ورځ به میټینګ کاو چې راشي یار دې خو بیل راغړ کړل یو چمو کو بیا وسر راټول سره راټول سره لکه د موجکو اجلاس شو د چا اجلاس وس د موجکو اجلاس وس ولدا به شي پر غاړه به چیش ورک یو جنگ جنگ او ژغوله به فراچ چې بیا روانه شي ګل دوان دا تستې چوک دی بیا ته به پر شاه ولاړ بس دې به اجلاس وکړي سیرت وګوري تاریخ وګوري هر څه اجلاسونه به وکړي کله کله به دون جرأت وکړي چې ما یې د تبرال ابو طالب تبرال اون دا خو داسې کیسه جوړه سو یو خاندان د ګرد سره ټکر ټکر دا څه په د حال جوړ شو دا څه کیسه جوړې سو یو کورو یو خاندان یو کیسه وای سم جوړ روغه دا څه به اتفاقی سره جوړې سو ته د خپل وراره لښ پوه ککن دی به په نرمۍ به ورته وویل ک هغه به رسول الله راو غشتي ول دا خل دی وای دا ترونو دا قربانی دی وای ته لږ نرمي کو ک هغه ورتل کا کاز له بل ځای مجبور یم زه هغه دار لې چلو ځکه بیا تا خبره پر دازه خاطر گندګې غپنک تاریخ دی سیرت وګور نو الله وای ګوره ما سجد د ابو طالب غوندي سړی مې شاته درته و دراو او لې ابتدا څخه مو نکه پر نگرانی کې ور کړل چې په څوبره محبت یې ستا پرورش کاو بیا چې دا مرحله رااله بیا مې ګرد بنی هاشم ستا شاته درولې بیا وایست بیا ګرد بنی هاشم ولاړو کنه ولاړ نه ځکه و چې ولاړو په پښتو پوسولاس دامی پنات سړی می دل درک دا کمای می در پرک پیسې دې نظر لولې دولت می دل درک علم دې نظر لو نو څه شي می دل درک علم دې دل درک نو د انسان کمال خو دغه دې نعمتونه درې نوې وکن دا هرې نوې مطابق یو شکریا عام دکن څه به کایلاله ولید نه شکریا ادا او منل د نعمت د الهي وصول دی هغه په شکر چې اضافه راوي لا ان شکرتم لا ازید کما زید دا غواړی چې دا نعمتونه دي نور پسې کامل شي نو بچا کوي شکریا شکریا نو څه دا احسان بده یتیم سره کوي ولې ته دغه تر اسه وای نو ته به همیشه دا کوشش کوي چې یتیم په غیش کې ونسی د یتیم محافظ ته جوړ شي چې شلاله هغه نه درته ویل یب کوي یزید او زاریان لخصومتن او چې شلاله او مختبتم مما تطیح توائحوک تخسن دغه د صفات مندل چې ابو طالب وځي کړی دی چې سمال لیتاما اسمت للاراملی دغه سه هم دوم شایسته عاملم په دغه باندې د الله د نبی ډیر شایسته عمل فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر نو خپل ته تشو او وجدک عائلا فاغنا دغه انعام او احسان اغنا شکریا کومه ده چې ته به سائل ته څنګه نه یعنی سائل به پسې اخر سائل ته با قهر او په بدو الفاظ نه وای یعنی ګوره دلته د شي نه وای چې وا اما سائل فاتکن سائل ته بخا وخا چکه ولی دا خو تکلیف به مالای تاک لازم شي کله د سړي سفلاس کې چی شي نه وي نو زکه داسي الفاظ ورتول چې اوس ورکړه خو خپل پر ځای خبره ده لیکن کله کله سړي چورته وي د سائل څخه نفرت کیږي دا غلط خبره ده دا سائل ته نور کول دا دونه خبره نه ده سائل ختیش کول نفرت کول ځان ځنی استل مخزنی پیچل اړخزنی پیچل دا بد کار با مسائل ولاتن هر و اما بنعمت پات سلچی اقبل نعمت خو علم نعمت دی دا علم یو نعمت دی عظیم چې نبوات دی دا آغا دا شکر صورت سا دی تحبیس دی کن چی شی کن لی دا علم دا نبوات و خوراوی کن دا ته چې الله په اسرار باندې پوکړلې په خپل صفات در وشول ځان در وشوي حلال او حرام در وشول نو تکوه تن نور تهمو د دا علم درس د دا علم د صفات گویا چشی دلاله شکریا ده ها زه خو ما وشت همیشه طالب ته انت دغه چې واسم کیږي درس ما پرېږدي هغه درس چې د الله د فارې خاص کر. نو اکثر درسونه د ملایانو برباد سیکل نه چې شي وږي خو کو ناټوري امامتونه دله دانه د اخلاص چې ورته دې په ناس باندې لاس تیری کنه بیا د خپل په ناس باندې لاس تیری بیا د خپل په ناس باندې لاس ګرد شمهله کړه خسې ده کل په دې دروازه وزه په دین نه وزه په دې وزه پر دې وزه دې مړی ته ناس دی نستوري رانغشت دي پر کوناټه و بور تیری صابون ور توري غسال جوړ کړي د الله د نبی پر مسله ناس دي لځانې چی جوړ کړي غسال جوړ سمره د ناو اسفل سافلین چونه عزت الله بوتلاس دې د دوا په مخ واسته دغه دندې وکوي هیڅ ته دې په درو درې په پوسولاس نو لهذا درس ما پرې دی شه چې واسم کیج لږه کډی خپل د واسم مطابق دا شی به ستاسو هدف په ژوندګي وي و اما بنعمت ربک فحدث خپل پیغمبر ته الله وي تحدیث دا د حدیث د پیغمبر وینا ته چې حدیث وایي خو له دغه وځ وایو چې شه چې پوجا غیره د الله په نعمت پوجا غیره دا نعمت ښکاره ک دنیا دا علوم د نبوت منتقل کو چات جان دغه نور چې تاسو په سینې کې دي دا اپ کا وجهان تر په دغه نور باندې دنیا منوره کا هغه د ظلم د جبر تاریکې استکا هغه نفوسی چې لړلې دي ګرځندې خیرندې هغه څخه صفا کا يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم وتكوا دغه دغه د نبوت شکریا ده پر تا واجب ځکه په منصب کې د نبوت دا څوک سو شامل سو د الله پیغمبر یقینا الله په خپل داسې نگرانی کې واقعسته دا خو دغه مرحله دا تر دغه زمانه پوري چې ابو طالب شوندې ابو طالب د هجرت نه لړلم خوفات او په دا وخت کې حضرت خدیجه هم وفات شو حضرت خدیجه هم وفات شو د دوی صدمې یو دمراله سخت قریش خو ابو طالب ورته سخت تو لوی رکاوټ دا وخت چې هغه وفات شو خو دغه اسباب د هجرت په دغه وخت پیدا شو پیغمبر علیه السلام رجوع کړل طائف ته چیر داخل به پناه درک چاته رجوع طائف ته لاړې دوری د سرداران سره خبره وکړل هغه وخت دې سرداران وال وراستول چې دا سړی به نه پریږدي دا موږ درپسې اخستې دي دا د زبړ د ملک بدر کړې چې شمګړې لاله دا ډېر بیکاره سړی د زبړ د معاشره را خراب کړل په دا وخت کې ابو طالب به مرسو هغه د کور کې د نن چې کم پریشانې به پورته کې دي د حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها په ذریعہ آغا هم لاړه نو په کور کې هم سړی دښ د دبان د ستړي به هم وي خو دا ډېر لوی یو لوی ډاګه ده یاره د انسان د زړه د فار الکه پیغمبر که پیغمبر دی خو بشر به یې کنه د دغه شیان چې یو بشر ما پریشانه کی خو پیغمبر هم پریشانه کی دا پروپاګاندا دا غلیظ دشمنان دا وحشی انسانان دا بیرحم انسانان چې نه تر خو سر خول کېدل نه خواجه دا سی بد پریشانه سو مخ خو یو دا و چې د باندې دونه پریشانی نه و کبوا چې به کور تراغه حضرت خدیجه یقینا هم بالکل لتسكنوا الیها الله وای په پوسولاس تاسو به پته الته ولګی چې کوم څوک واده نه لري ته پته نه لګی چې کوم څوک د واده والی است خدای دې چاغه نه وژني لیکن کوم رسول دا کور بیا داسې سپری دا ادرس دا کور کړ داسې دا یو د بل لپاره چشتي یاره د فطری مسله ده الله وای چې دا د انسان لپاره چشتي باعث د سکون او د اطمینان دی هغه هم لار او بیا داسې دانا زنانه چې دته به دومره اعلی مشورې ورکولې دومره تسلی به ورکولې چې دته به پریشانی ګد ځایل شي یو ډیر لوی اعلی مشورې او فکر کې ناس خو ځکه د الله پیغمبر فرمای چې په زنانو کې کامل سوي نه دي که سوي دي غتلور دي یو پکې څوک ده خدیجه ده کنه چې هغه کمال ته رسیدلې او یعنی بالکل د ولایت مقام ته ډیر دانا ډیر عقل مند شزا ډیر با حوصله شزا د تبي تسلیانی دا سایه هم لاړې چولاړې د الله نبی بالکل داسې سوله چې دا مکه ور سوله ور باندې شپې نه سوي تیرولې نو طائف تر جوړه لاخه هم بالکل داسې سب مهریش کا رسول بلکې یو غلیظ رویش کا رسول ول دا سرداران واغه خو سره څوک سو سره یو لاسې سره ورکې لمی پرش د الله نبی په دبر وشت نو بیا په دا هغه شپې وي چې دا وفود راتل پیغمبر اسلام په فمینا کې دعوت چلاو دا قبایل چې راتل څوک مسلمانان سی وو او څو خزرج د مدینه راتل په هغه کې یو څه کسان مخکله مسلمانان سیو په دغه وخت کې تقریبا اویا کسان ته ورسیدل. دغه کال څو کسان راغلیو؟ اویا کسان. په وخت کې د مینا په غرو کې په شیلو کې د شپې پټ اجلاس وکړ. چې یوګه پټ اجلاس یو حضرت عباس ته د اکاوغه خبر ورپای غم ناس ایمان نه پر اوله خو وېس په دا اجلاس کې وسره ناس هغه پیشکش ورته وکي ول هر قسم حفاظتي پرمشت الله ګوره چې یو سایه بولاله څه به وکړل بل سایه بو بل بولاله بل به وکړ. الله بیا داسې جان ساران پیدا چې سره هم په قربان مال هم پر قربان وخت هم پر قربان اولادونه هم په قربان دغه انصارو کنو او سو خزرج ورکړل ول مجد ار قسم بدیت رسول الله ورته ول کاکا ز سر ور درولما ز د سر ور سر دروانم ما دا ګرد دښمنی د قریش د ګرد د قریش دښمنی پر سر اخی ول مش قبول ول د حفاظت کو ورته تیار سو کنه پیشکش ورته وکي ول راځه بس پروگرام تیسو په دغه شپې چې دغه اخیری وخت کې چې دلته څوک مو پات سوي دی وای یعنی هغه مراتب دي چې هر روان غړی د الله د حفاظت یو پردا چې بتلا بلا یو خیمه چې بتلا بلا فاواد کنا ایوای راب تکن وای مخصدا د روزنه کړی بیا هغه جان ساران پیداس بیا چې دی ورلې چې هجرت وسو د مدینه خلق ایو صحابي وای زما په زندگی کې دوه ورځې راغلی یو انتهای شیرینه بل انتهای تلخ ترخو ول شیرینه هغه ورځ نمیریږي خوږکی چې د الله نبی د مدینه کوڅو ته را داخل شو کټ انصار راوتلیو انجونی هم راوتلیو الکان هم راوتلیو انجونی دیری هم وله ولتلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت بالامر المطاع دا غزلی به ویل دنیا وار ورست سبحان الله عجب ورځ دا صحابی وای دا ډیره خوش ورځ بیا دا غم هغه ورځ وشي د الله نبی له دنیا څخه رخصت شو. دا ورځ بیا په مارال بیا خو هغه صحابه تاریخ در معلوم دي چې غزواتو اي قريش او سو خزرج هر څه په قربان کړ کنه باغونه یې پریشول مالونه یې پریشول ځکه شاړ سلې باغونه یې برباد شو او دغه چې څه و د صحابه اوسخه چې د الله د نبی سره غلي مرګري وو پراغوي ور قربان کړ. د اسلام تاریخ دی خپل اسلاف او پیژني خپل ځانو پیژني دا تیاس دا تیاس د خپل ځانو پیژني چې دغه زمان منبع ده د هدایت له دغه زیرا غلې ده. بیا د لسکاله د لسکاله د صحابه یو داسې کارنامه اجرا کړي چې د الله نبی دې پریشان وو د بدر په ورځ باندې ولې دې د غزا په نیت نه وتللی ورسره ام اکثره انصار چوګو اکثره انصار مهاجر په دا ورځ ډیر لږ ورسره او د غزا په نیت هم نه وو بیخي یو څو دانې ماتي توري راځي شیم نه وو معاملې د جنگ شو. رسول الله ډیر پریشان وو چې انصار بنن څه کوي نو ځکه بار بار به دا تذکره وکړل. حضرت عمر ولار سو خبره وکړله رسول الله تسلی نه کوي حضرت صدیق ولار سو تسلی نه کوي آلته انصار پوس چې رسول الله د مش سره وینا غواړي هغه ولار سو تخریر ورته کوي د الله نبی دا مخ د جلو بل شروع صحابي تخریر ورته کوي ولیا د الله نبی مش هغه خلګي چې نو قاتلهم چې شیبن خدامک ویمینک وشمالک وخلفک مش په پرتا غیر چا پیر قرباني ستا مختبم جنگي پر یمینو پر شمال او پر خلف په دیم جنگي مش هغه نه یو خیال کا چې په مش دا پریشانی ولی تکه ستا پر مش باندې څه پریشان ول پریشانی مکو مش بداسي جنگي مش اصحاب د موسی نه یو چې ورته ول موسی علی السلام ته اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا ول اصحاب موسی نه یو چې بیا خپل پیغمبر ته په عین موقع جواب ورکړي کله په عین مرحله د سختي سپی مستر کېونی ول پیغمبر یې پریشو پریشو کنه ول مش هغه نه مش پستا پر هر خاط داس دریاب ته لاسونی وي دریاب نشدی دی دغه حد کې چې دا بدر واقع پیش وس دا لاس یې اشاره ورته وکړل ول قسم می دی په خدای وي چې مش ته امر کې ول ته دریاب ته ځان ژوندۍ ورواچوي مش به تیاری دی خبر دا الله پیغمبر دونه خوشاله سو چې دا دوی ته حوصله بلنده و په بدر کې هغه تر اخري وخت یې وپال مکه چې فتح سوله مکه چې فتح سوله بعضی انصارو کې یو څه داس لکه هغه څوک نه چې زړه یې لږ ورته غریب سي د دې جوړ غریب داس چې مکه خود رسول الله خپل ابایي بلک دي اوس خو فتح سوله دی به بیرته ځی کډه کوي به دا خو له مجه به ولاړ سي دا خو یو نور و مړ راغلی دا خو یو نابغه روزګار وکړ دا خو یو عظیم انسانو دا خو زموږ اعزاز او شرف نو د الله نبی سره داس خبري څوک لري الله نبی په فوسو چې دی پر تاسو زیر دی دا الله نبی بیا تخریر ورته وکړي بیا دا غتر ورته ول ولزما دي قسم په خدای ک انصار په دا غره قتل زبه په دا غره وسرخیږي کدی و کدی تولې دل زبه په کډی ور سره زم زبه د قریش په لار نه زم زبیرته ناراضم زما ژوندو مرګ ټول لا تاثیر دی بیا انصار دای خوشاله سو چې رسول الله دا اعلان وکړي چې زبیرته مکیتا کور نراولم زما اخری مرگ بن املا تای سروی اوالا تا هم سکر اوالا تا هم دا سیرت دا آغا مراحل دی دا زندگی چو دیر پا مختصر الفاظ میدر تو آغا مراحل دی دا زندگی چی هر را روان گڑای ترچانا آوا کپو یه جه آوا ابن کسیر در دوائی وی دا گرد پر ایوا کی داخل دیکن چو ایست آوا کی هم مرحلہ مرحلہ مرحلہ وار د خپل پیغمبر حفاظت شروع کنو وی دا سورت ترتوائی و اما بنعمت ربکا فحدث دنیا معطرکا فدی عطر دنیا خوشبودارکا دنیا منورکا فدارو نابانی دا هدایت جهان تا ورسو دا دنیا چلور کنجو تا اللہ نبی ورسوی کنا آخری پا معراج آخری عرفات شای معراج نا دا معراج دا عرفات پا میدان بانی دا اللہ پیغمبر تمام صحابہ راج مسیو پتاوک چی چتا صحابو یولت بالا شلزر یا چلیروش در بالا طول تی تقریر وکی اگه اهمی خبری بیاورتو لی هلا بلغتو ما تاست دادا اللہ دن در ورسوی دیول هو و ادیتا امانت و ادیتا حق وکن چی خالی تبلیغ نا بلکه چشتی وکی حقا تحدیس چی اللہ بلغ یا ایوها رسولو بلغ ما انزل ایلی اگه امانتی اس بار امت دیل دنیا رخصت سو امت پیغام ورکی چې د یو پلار اولاده یاست د یو مور اولاده یاست تور سپین یو په بل عرب او عجمی فضیلت نه لري الا بتقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا اخری پیغامو وسیت یو کوي امته مل درته را اورسوي د یو لاره له دنیا رخصت سو امته د علما او لمن ته ورس پاره ولې حفاظت کوي واخر دعوان ان الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سوره اراح د مخکینی سوره سره بالکل مربوط او تړلې دا پښتې پیلې شيګلو او په دې کې خالصتن د چا تذکره ده دا هغه مانوي نعمتو هغه اعزاز او شرف چې د معنی او د خصم اسخلي هغه دا به تذکرہ کوم نعمتونه دلته ذکر کیږي مانوي یعنی الله یو دا ورته وایي چې ګوره خو ناظم احسان می در سره وکي چې بار د نبوت خو می در باندې کی شو لیکن دا هغه تحمل می دته آسان دی چې میګه تحمل دا ډیر دون بار احسان خو وو په احسان کې د نن سقلو چوغو سقلو نو بیا په احسان کې د نن بل احسان وکي په دغه ته پیږي احسان کې می د نن بل احسان وکي چې نفسي تغوه ورکول دا نبوت چاته ورکول دا معمولی شرف دی دا هر کار نه مخ په برخه کیږي او بیا دا سي نبوت چې هغه څوک وي اغه خاتم النبوت چې د ټول نبیانو هغه اخیری نبی وي اغه اشرف اغه افضل نبوت تر ټول تعالی دا خو ذاتي خوږي او احسان یعنې دا هغه تحمل لتا آسان کې نو احسان در احسان بیا او ساعت دا یقینا لو احساس دی لو شرف دی یو دوا وضعنا دا بل څه ورفعنا لك ذکرک چ شرح صدر وضع د وزر او رفع د ذکر د درې خبرې څو ډول چې شرح صدر عبارت دي یا د تعداد د خپل مقام دی اتم نشته استفهام خو انکاری دی معنا او مفهوم خو د چا نه د اثبات ده معنا مفهوم دې چاله دغه وښ خورسته مسکی بابات کی مثبت افعال پر عادسی او مقام د ذکر په مقام کې د استدلال دی د ټول الله استدلال په دا خبره تیری چې د شي نو ونه دې خو څه شک دی څنګه دا نو دا شګړه ما نه وکړه د سلوور به کړل موضوع خو سره هغه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته بل شهر دا کیفیت ته پروپاګندولو وي پیدا ساوي دا جهان چې کوم پروپاګندا کوله ول الله خپل پیغمبر رخصت کی معنا جواب یې کوي څه وای موږ پښتو کې ته کوي چې یو څوک چې فریش وای نو به څور ته وای به کاکا پلان یې جواب کی کنه ما ودعاک کنه دا غمه در څه مدر ته کړو چې ما فریش نه جواب کړی مې نه د خپل درو د خپل تعلق مې جواب کړی نه بلکی انا بهزار اسوای نه تو دا خدای نه ورته چلاک یو خدای چې جواب کړی خدای دې یو بهزار ولنه می جواب کړی نه در سره څوک څوای وما قالا کړه پوخه کنه وما قالا کړه پوخه مفعول هو څوک دې منظور نه بهزار اسوای دې تاسو استا رب وما قالا کړه پوخه څه نه بهزار اسوای دې او نه ته ورته مبغوز ګرځېدلې نه لتاس خ نفرت پیدا سوی دا شنه موږ د دې خبرې دې مو دا وې کنه مانی وی ستوري کنه الله په خراواس چې دغه شی نو دغه شی و دغه شی نو دغه شی و چې ته یې دې نه دا دا دا دا او ته مې ورته راواسې چې علم نشرح دغه شی نو مانه دغه و چې په اوله ابتدا د نبوت په ابتدا ای زمانه کې دا تحمل دا و هي دا الله پر پیغمبر باندې دې سقيل وکړه ان اصل القي عليك رسول ثقل دوی وجبه یا د ثقل دوه کیفیت او اس د مفسرینو د خدای تر په اقوال دا یا ساتي زه په تفاسیر او په اقوال او په توجيهات کې انتخاب کوم په وسه کړه نه پر شي ګرځ وایو یا په بالکل یو څه پر په دغه میشت کوم نه خلاصي کړ ټول تفاسیر نه کول کو اقوال نه کول کو توجيهات بیا د ضعیف غته ضعیف کول دراجه چې بیانول ترجی دا تو خالی مازی معمولی بالکل چې غټ خبرې زه انتخاب کوم تفاصیل ډیر کوم انتخاب کوم کله کله په یو تفسیر او توجیه نه نه شوه دا کله کله دي نو دا استدلال مقام شروع دی کنه علم یو علم نشرح دا غته را مخ تیر سوی کنه علم نشرح خو نو تیر سوی علاما هر یک بیا ورستا څوک افعال مثبته پر چشتیو هغه دا استدلال اول عنوان د استفهام تقریری پر شکل راوړی که څوک د فصاحت او د بلاغت پر اصول پوهیږي هغه تر دې معنا هغه جزالت ښکاره کیږي چې ګویا متکلم مخاطب ته د دلیل هغه تدبیر ښکاره کوي چې دا ټول روشانه بیانه خبره ده چې دا ته هم معلومه ده په دې کې ګویا چې نشته شک نشته ته هم په اقرار ده ګویا ته استفهام تقریری خو دغه معنا ده چې متکلم مخاطب صرف پوښتنه نه کوي بل دغه مستفهم هغه باندې د دې مقر ګرځي چې ګرځي چې دا خبره ده چې نو ته موږ پښتو کې هم دغه تر دا بالکل د لغاتو بنیادی اصول د ټول لغاتو سره شریک کم خپل پښتو سمزدا کنو عربي به هم سمزدا کی کم د خپل پښتو د ماحاورات او موارد او پیژندل د عربي هم پیژندل شي او بیا په فساحت او بلاغت هم پیژني هغه د تایف او د قایف د قران د دولې کې کم خپل لغت سره کم خپل غزدا کوم لول غنیمت وي دا شنو ما استاس مول مول سي د ستاده پار مول ستاده پار ستا سینه نکر خلاصه شرحه کو اصل څه تل کی چې دا د شی بالکل د سره وړه وي سره تعالی نو هغه جننه د باندې راوځي هغه اندرونه چې شی را بي کو بالکل د خلاصې تعالی لکه اوس ګړې دا یا بریشم دي د یو غټ دي د یو ځای منجمات دي ته سره څه کې سره ویش نه کې څنګه سره خلاصې ګر د سره تحلیل سي الله خپل پیغمبر ته وای وي موږ ستاده فاره لکه ولدا یو لم اشرح صدرك یعنی جمله نفس مضمون په دغه ام پرو چې ترا یو دی وای لم نشرح صدرك او خبره واسه مضمون ادا کیدی دا لکه اضافه دی یو نقطه لري هو یا دا نقطه دا لکه چې دا جنازه خپل مستقل یو لطافت یو سر ته اشاره بدن نفس دا مضمون په چا ونه کیدی علم نشرح صدرك ایا مشتاق سینه نه اخلاصه کړی خلاصو لیکن څه یو ته ویل لکه چې آیا موږ موږ نو خاصه کړې ستا لپاره ستاسې نه خپله معلوم سوله چې ګویا مخکې تنګي محسوسېدل چې شی لاره فتحه د شرحې معنا د څه شي ده فتحه د خلاصول پراخول حلانول ګویا دغه شی دغه ظرف مخکې تنګ و اوس څه شو حلان دا ستا صدر مخکې ګویا تنګي محسوسوله تنګي محسوسوله په چش کې تنګي محسوسوله په هند کې د القا د وحي یا په هند کې د ادای وحي کړ دغه بې خبرې و چې شي چې دا تنګي محسوسوله نو شرح الله په خپل دلالت کې چې د دې له مخه څه موجود زایق موجود و چې شي تنګي موجوده و یو تنګي محسوسېدل دا تنګي محسوسېدل کله د مفسرینو یو ډله دا وایي چې دا وحیدی په اسانی باندې برداشت وکړه چې شي سیلال اوس داسې مثال تاسو یو د مثالی یا د ربړ غوندي د ربړ غوندي یا یو بل ځا راوخه یو عام په چین نه دا ټوکري په چین په دې کې چې ته اوس زیات شی ورواچې یعنی هغه په چې جوړ سوی دا ټوکري نه ده د مزور و دا جوړ سوی ده د پنځو سیرو د فاره او ته پکې ځای وې څو شپاش سره پکې دیوی نو خو بوج راځي پر دا باندې کنه راځي نو هغه تارونه سره پلا وخی د باوی به کنه ولې ظرف بویا تنگ دی مظروف زیات دی څو دی ظاهر خبره په دا وخت باندې په ظرف باندې چی شي راځي تکلیف راځي د الله د پیغمبر سنا گویا دونه اوس عط پکې نو لکه چې هغه شان د چاو د وحی لکه چې شان د چاو نو په داخین کې د تحمل په شکل برداشت آو شکل محسوس آو چې به محسوس وکړ او په خپل سینې کې به زایق محسوس آو او ظرف د عظمت د وجه د ظرف د صغر او د زایق د وجه د تزیق د وجه د مظروف د وسعت د وجه ظاهر خبره ده په دا وخت یو کشمکش پیدا کیږي چې پیدا کیږي یو تکلیف په محسوسې دی نو دا یو ډاله د مفسرینو دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام په ابتدائی زمانه کې د نبوت دا کیفیت نو بیا الله جل جلاله په خپل قدرت کامله په خپل او په خپل رحمت تامه د خپل پیغمبر په سینې کې اونه وسعت پیدا چې پیدا څنګه پیدا کې الله قادر مطلق ذات دی الله قادر مطلق ذات د خپل بنده باندې شفقتن و رحمتن و رافتن په د خپل بنده دا تکلیف نه پرځو کېدی نو په سینه کې چې شي پیدا او ساعت ولې پیدا بیا هغه تحمل د وحي د لپاره چې سو آسان سهل سو نو دا خو یو څه شي د احسان یو خو بلا وحي ورکول په خپل یو انتخاب الهي وو د خپل لوی شرف او اعزاز وو بیا چې دغه تکلیف او دغه لوی نعمت کې دنه برداشت سوای وي لیکن الله دغه هم د الله رحمت ته انا کولی چې ما په بنده تکلیف وي نو دغه سینه ور خلاصه کړله نو هغه تحمل د وحي څوک شو آسان نعمت احسان دی کنه دی ډیر عظیم احسان دی او معنوي غوندې احسان څوک دی له دغه څخه احسان خو هم شو دغه احسان د پیغمبر رفعت د شان هم په جهان شاره کې چې دا کم پیغمبر دی چې الله یې سینا د خپل کلام د فاره دا سه کوشاده کړیو دا سه اخلاص کړیو چې څنګه کړیو غته کړی رفعت شان ښکار احسان په زمين کې څوک هم راغی رفعت د شان د چا هم راغی د پیغمبر هم وې پیغمبر هغه د بوت څخه چې کوم تقاضا د هغه مطابق د پیغمبر سینه خلاص لوخ کمال شو کنه څوک څه لاله دا کمال ده نبوت دی اوه نور په دې شان په کې زمين کې راځي کنه اوره بالکل د پیغمبر خصوصیات دي صدرک لکه یعنی خالص تا د پا چېږي یعنی سب ستا د منفعت د پا د غستا ګټه او منفعت مش په نظر چېږي په نظر یعنی دا صرف دا لکه مش پښتو کې چې وای ستا د خاطر مو نه کارو وای چېږي ستا د کچیر لکه نه وای نفس دا خبره خو به وای چې ما ستا سینه څه کړې و کوشاده کړې و لیکن دا زه نشکره کې دی نو چې څه باعث چېږي الله دا ښکارا کړل چې ستا د غټي د فار ستا د خاطر ستا د رضا جوړي د فار ستا د چا په دې کې محبت هم ښکارا څه شي نه لږ ته الله هغه رحمت کامله دلالت د الفاظ فروکي چې الله په خپل لار باندې باندې ډېر مهربانو د تد سهولت د فار د تد خیر او د غټي د تد منفعت د فار د عمل وکي په پښتو پوس کله کنه وای بیا پردغه نوټې دلالت کاو یو سړی ما دا کار وکړ شهید و دي کې د چا لپاره دی کار خو مې وکړ دا کار خو مې وکړ لیکن دا چا لپاره لیکن چې یو دا ټکی یو دا کار مې وکړ چا لپاره ستاد لپاره مې وکړ چې شو وایې ستاد دې مال میږي چې په دغه عمل کې هم د الله خپل په پیغمبر باندې رحمت او شفقت دغه عمل کړی وې وې څو وایې دا خپل پیغمبر سهولت دی او څوک مقصود او مطلب ګرځیدل د خپل رب پیغمبر رضا دا ډېر لوی مقام دی چې الله د خپل پیغمبر رضا طلبي دی دا یوه معمولی خبره ده د دې د ګټې د دې د خیر لپاره الله خپل تصرفات الهي کوي الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك یو معنا خو ما نه تکړیو چې شرح صدر دا معنا بل معنا علما دا کی چې دا شرح صدر دا تزیق عبارت دا زایق د عبارت د چی څخه وو نو زایق کوم درو شو چې اگر تنګی د چی څخه عبارت وانه چې اغل دا هغه معنا متعین شوه د شرح معنا سره متعین یا الله شکر یعنی دا که د خبرې دا د شرح صدر د چی څخه عبارت یعنی خلی دا خو ورفای دی چې موږ وای چې سره در چکرل د کوشاده نه لوسته سي نه کوشاده د چی څخه وای نو یو ورته شو پیژنه زایق چې زایق د چی څخه عبارت نو به کوشادگی د هغه ضد دی د هغه شی ازالت کوشادگی خو ګویا د هغه زایق چی شي ده ازالت زایق په جن نه کوشادگی به تر معلوم شي نو یو جماعت مفسرین خدا له توي چې زایق عبارت د چا څخه وو د هغه تقلید او د هغه احساس د ثقل په حين کې د چا د تحمل د وحي په حين کې د القاء وحي بیا هغه شی ازالت یا بیا غسکل نه محسوس او هغه تکلیف په پیغمبر اسلام نه محسوس او بس خپل معلوم سو شي شرح صدر عبارت د دغس په پوسولا او یا جماعت مفسرین دا وایي چې زای ک صدر عبارت د بل شي دا کیفیت الله ازالک چې په دې ادا کی د وحی یو تکلیف پیغمبر اسلام محسوس او چې ښکاو یعنی واقعي هم ډیرګانه خبره موږ تاسو په سایو کې ناشته په وجرو کې ناشته تاسو یو سړی ځان په داسې ځای باندې فرض کړئ بعض اوقات کې خاص لکه دات په صورت نه دي د دې د دې دوه سوورو اصل صحیح مفهومات هغه وخت سړی درکول شي چې څومره د پیغمبر سره د ذاتي مناسبت یاد کړو ولدا په خپل د پیغمبر د ذاتي احوال څخه خبره شروع چې د پیغمبر سره څونه مناسبت موجود وي په هغه مقدار باندې د آیات هغه اصل مفهوم ته چکی بیا ورسیږي دغه شنه رسیږي په سر خلاص فرض کیو سره چې انتهای مهربانه شفیق طالب دی یو ډیر صفانه کا پاک جذبه ایدا په علاقه کې خرافات موجود دي خلک په دې نه اخته او دته یو خور ډیر لوی محبت دی یو لوی مینه دی په داخل قربانو پر داخلو عزیزانو دا خپل اهل وطن او دا وطندارانو چې دا داسې به ګمرګي کې دي او دوی د خو یو هغه محبت او شفقت تام دی پر دې خلک ټوګ دی ځل یو دا پیغمبر صفات ملاحظه کی یو نمونه ملاحظه کی پیغمبر صفات کو مکمل نه راځي په چا کې لیکن نه کوم نمونه ملاحظه شي چې هغه غوندې محبت په چا کې فرد محبت فرد حرص حریصن علیکم بن مؤمنین رؤوف الرحیم دا شاند پیغمبر اور یو طرف ته هغه گمراه قوم هغه جاهل به رحمه وحشی قوم چې یو خبر اوردل ته تشنو تیار نو او په بدترین د معاصی او مبتلا او چې هغه څوک دی شرک چې اخته یو ورو څوک په شرک اخته دی د پیغمبر مخته د اخرت داسې رول ښکاره ویل کده چې مخته ګوي د دو مخته قیامت قائم هغه د جهنم منظر سره د تمام دنیاتو هم ویني او داخل هم ویني چې په دغه جهنم دا ورته ولي او دا د داسري محبت وي دا د داسري وسیله یې پر دا قوم باندې په داسري به نو څه حال وي ډېر به تکلیف وي کنه او هغه خبره منیم نه او هلته د د زړه د د اندرون دا برداشتی نه چې هغه جهنم ته ولي او هغه زمري په خبره باندې وژنه نیسي او دته دا خبره خالص تر په خیر خواهی باندې مفتی شری ته ډیر زور ورکی کنه ډیر زو وانا زایق دا صدر چې مخ کې وو بیا زاهل شو هغه دا چې د قوم پر دا بیلاری باندې په دغه سی بدبختی او په دغه کفر باندې دته به ډیر چې محسوسې دی درد محسوسې دی الله په خپل قدرت کامله کې د دپسینه کې هغه د عالم غیب چې خپل د تقدیر فیصلې وي هغه نقش کړی د د سینه گویا تقدیر د الٰه وګرځي دي چې شو ګرځي الٰهی تقدیر گویا نقش په سینه کې دی چې پیغمبر علیه السلام بیا خو په زړه سوځل کېده یا خو دونه قدر تکلیف بنو بیا به څه نه دونه تکلیف به نه محسوساو معنا پر دغه کیفیت پیغمبر علیه السلام کې الله پیدا کړي چې هغه ته کیفیت د څور دوی رضا تل قضا وای سوې قضا معنا یعنی هغه هغه کیفیت به خپې دی به آرام کوي هغه کیفیت یې الله څوک یې چې زائل کوي کم کیفیت یې نقش کوي دا نورې خبرې کم کیفیت هغه د قضا او د تقدیر کیفیت د پیغمبر په سینه کې الله نقش کوي چې کیفیت د چا پیدا شو د رضا بل قضا پیدا شو د چا پیدا شو د رضا بل قضا سری بس لا مطمئن دي ډیر بیا چې شي ډیر خوړل کیږي دا وای څو ډیر خوړل کیږي څه خلاص نو شر حسد بیا عبارت چا سره دا دخل شر حسد بیا عبارت چا سره دا دخل لیکن شه خبره بداوی چې دا چول کی چول یار دې جملې دې پر لفظي هو وانا عنك بزر الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا دا هر یو چې خپل خپل جلا معنا اوس چې اول وار شرح د صدر یو رفع د شهاده وضع د وزر ده او بل څه رفع د شهاده وضع د وزر ده شرح د شهاده د صدر و یا هغه بوج ملت حق شته د دې به دا ترجمه وو چې شرح صدر حمل کی په هغه اول توجیه کوي شرح صدر به شامل هغه اول چې په هین دا تحمل دا وحی چې کم تکلیف محسوسې دی هغه مول ازاله او دوم تکلیف کله وو پیغمبر علیه السلام ته یقینا دوه تکلیف وو او هر سړي ته بداوی یو خو د خواه خبر دا خو هر سړي ته دا دوه خو اکثر ار عالم ته دی هر مبلغ د حق چې په داسې د کفر په معاشره کې د یو بې رحمه انسانانو د یو وحشي او درنده انسانانو د یو داسې ډبرو سړي سره کار کوي دغه ته حق بیانول زور واړی کنه وړ دوه زور واړی دوه زور واړی چې پھر ملا د چرت ها په یی د سمې تاسو کوم نو یو خو هغه هیت تحمل کی چې هغه څه محسوسې دی احساس د سکل کې دی هغه زابل چې ته حق بیانول کنه فصدع بما تؤمر کنه خبر اسلام په دې مامور لیکن دا وحشی قوم چې دا سي حق کې راځي چې موږ ورولې ته ورته وای چا چا دا وای او دا ګډه پرې و بارا دي څنګه نو ډری و تر باندې دا هم وي دا کته در باندې نو په ډېر زور غوښ کړه ادا کې د چا ادا یو تکلیف په سې دې سټل په هین کې دا ادا دا و دا د چا د تحمل دا و او دوه مې په سې دې په وحې کې دا ادا نو وزع دا وزر د دې دوه مسره ولا نو وزع د چا وزر د چا ولا نو د دې دوه چې په تاغه وخت کې چې ستا پر شاه باندې مول یو لوی ذمہ داری در کړیو چې ذمہ داری ته رسالات وای وای او چې ذمہ داری ته چاو ذمہ ته بي یو د نبوت دا نبوت مرتبه خو د الهاء وحي مرتبه نو نبی خو په دوه قسمه تیر شوی دي چې خالي وحي به ورته راتللی بس د کده لیکن یو هغه نبیان وو چې د رسالت مرتبه هم ورکول شوی وو چې بیا به دا وحی باندې نور انسانانو باندې عارضول او نور خلک دی دا دین ته رابلل د رسالت مرتبه ده کنه. نو وایه هغه دوه تکلیفه دواړه مونږ ته پورته کړل چې یو د هغه نبوت په مرتبه کې وو بل د چا د رسالت په مرتبه کې وو. دغه تعبیراتو پر ځای نست په پوسو لاست نو چې هغه افاحین کې د ادا د وحی بوج ورستا پر شاری شو درون بول دی کنه یار د سره ذات کې په دې خپل ذاتی اعمالو باندې مکلف کېدل دا یو داسې بوج نه دی چې د سړي د لامه دی د فقط سره دا بوج اخستې بوج خو دلته بوج دی چې جهان په اوس دې دل ته راغولې وای ته او دا قوم په پلاری کوي او کوم قوم دا وحشي او درنده قوم دا د رحمت قوم دا د انسانيت مدري قوم د دې ښه انسانان جوړول دا خالص خرو غویا د سړي انسانان جوړول دا ډېر زور و ډېر تکلیف دی ډېر تکلیف دی کدا چې بدا مرحلو ورلاس بیا پته درته لګي دا چې بدا مرحلو ورلاس بیا پته درته لګي دا کافرانه معاشره ده او دا ضدی دا عنادګر دا کجرو دا وحشي انسانان چې بالکل دا خشن چې هیڅ سر نه خلاصو دا قوم ته اوس څه کوه دعوت ورکوه اسلام ته رابوله پر اسلام یې رانه نه بس دا معمولي خبره دا یو بوج وو چې د الله خپل د نبی پر ملا باندې دا باډ ورکړی وزر خو چاته وایي باډ د رسالت چې پر شا درکړی وو دا ډېر درون باډ وو داسې درون وو الله څه وایي ولملا یې در وچی خوله کړه پر ملا یې چې وکړي چې خکې دل نه وکړي الذي انقض ظهرك چې ستام پر ملا یې چې خکې وکړي الکه درون بار چې پر کته باندې کشیر دی دا کتب او دا کته چې خکې کیږي کنه کی انقضاض دغه ته وایي انقضا ينقض انقاض انقضا ينقض انقاض څه ته وایي معنا دا نقضا و چې خې دی انقضا څه معنا دا شی و چې غاو چې خکې په وکی کړه په حال باب دی اوه زیاره ما ته دل معنا نه چې خکې په وکی کړه ول عرب چې ما ستا پر وجود در کړی وو کم باټ الذي انقضا چې وی چې غول کړ چې جه چې نه ولا پښتو کې دا حاصل ترجمه کړ د پښتو کې لوازمات دي اصل خپل د لغت ترجمه نه ده چې ستام په ملای چې خکې وکی کړه هغه پټ چې ما ستا پر وجود کړی وو اغه می د سره استکه وای وای وضعت اغه می د سره شاته کی هغه بار می د سره استکه کم بار چې ستا پر ملای ستا د ملا غاشیه وچ غول چې جې چخکه یې پو کی کنه درون شې سره پور دی اډونه چې خی کی کنه زور براس هر اډو کې لاخپل زایس ښه د زور لوج د بوج لوج څه سی به زایس چې کار کی لکه کتاب بن چې د لوی درون بار شي د کتاب چې خې کې غنډه کوي آی فشارو کې لوی ستې وسی ګوش بار کوي نو بیا فاته د زمال می یا ول ټول لوخان ول دی غای لا تړلې ځوانان بار په خو نه کافلی ول هغه بار می د څخه استکې د څخه وا می راوي او ځانا عل سلچې ان را معنا د چاله پښتو پښتو چې ترجمه وکي چې معنا ول هغه بار می د سره واړه و کم با چې ستا پر وژوې ستا پر ملای چې شو کې چې خې وکې دون دروندو یعنی لوجه د چای وکې له دغه څه څخه سقل معلوم شو چې چې وګه سقل معلوم شو چې ډیر دروند بارو ما در سره واړه نو اړول عبارت د چی څخه د تشبيهاتي ګټه تمثيلې دي کنه چې کنایې دي لاله ها په پښتو په یوه نو کنایې معنا د څه میکړل چې هغه وسو توان می دونه لوی در پکې پیدا کې بیا وای څو هغه واش په توان می دونه در ته پیدا کې چې بیا تا ته دا بار محسوسې دي چې څنګه زما په ورو چې شي ستا بار او ستکه لا نستکه توان می در پکې پیدا هغه واش می در پکې پیدا کې وضع د وزر د شاس خد پیغمبر عبارت له چی څخه ده هغه واش او توان کې نه ده چې څنګه د وات ورک او د ورک څخه د اې خاص ده چاره د واش او غتوان می دل درکې دون حوصله می درکړه دون وس می درکې دون لوی زړه می دل درکې دومره لوی حلم می درکې بیا وایې دون حلم می دل درکې چې دغه قوم ته چې ته مخاطب وي دغه قوم دغه اڅو په بدرنګې چې ساتل مظاهره کول هغه بیا برداشت ولې ته څه شو اسان نو وزا د چا وزا د وزر معنی کنایه د چا څخه ده د اعتراض څخه ده هغه حلم وسی د هغه قوت هغه طاقت روحانی چې الله خپل پیغمبر ته ورکړی چې نذیر په دنیا کې نشته ځکه وایي وزیت فی الله ما لم یؤذ احد من المرسلین چې یقی او پیغمبر ته هم د الله په لار کې دونه تکلیفونه ورکول سوي نه دي لکه ما دغه وجه شان کوم ته ټول ور لیکن الله دغه باوجود څونه حلم او څونه وسی څونه سینای ورکړی و کنه دا قوم په ډبر وشتي دا لږو پنجو مخلوق دا ډرو ډفر د طائف ګرد د بشرا استلی هلکه دا الله ته هغه پیغمبر سره چې افضل البشر افضل الرسل افضل الكائنات دا هغه سره دا سلوک کیږي لکه دیو کلی ته یو لیونیس چې هغه سلوک خلکی نو خو لیونی چې کله راځي خپل کانی په ډبر مولي بشرا وتلی چې غیو ناری او شپیلکان پسې وی ها ری دا پیغمبر سره په طائف کې دا سلوک کیږي دا ټول د غلې ودو پڅو دا ډرو ډفر مخلوق سردارانو په امر کړل ول ولستی په ډبر چې غناری چا په ډبر وشت چا په لغت چا په چوټ وشت چې غناری بدر دی لام سیوه د الله نبی به تر واپس نو چون د دا کیفیت به وکړه لبدا او چې جبرئیل ورته راغی ول الله ماته اجازه تر کړی چې څه پای هغه پکوم ول نه زه شرانه وته پریږده په نسل کې به خدای شریف دی په نسل کې به واقعیت په دا وخت خوشړی عجبه د جذباتو د انتقام په کیفیت کې وي لیکن د الله پیغمبر په دا وخت کې مغه خپل انتقام هغه جذبه د انتقام داسې نوش کړل برداشت نه لوی لوی برداشت الله ورکی دا کنایه د چا څخه ده موزعات وزر د تر چا څخه ده د دوی وس او توان هغه لوی حلم او قوت دی برداشت څه جوړته وي الله ما دا نه درسره احسان میں بل احسان کی دس رہو اس ہر نبی تلوی توان ورکول سوئے لیکن دائیو امتیازی توان و چاہتا ورکول سوئے دا ورکول سوئے دی نور انبیاء پر تغ صفت بانی متصف او موصوف نہ دی چی دا خاص شرع سادا دا تو دل آرے خاص مالا دا چاہتا او وضع دا وزر دا او شرح دا چاہتا دا صدر دا رفع دا ذکر دا عجیب پر لفظی دی عجیب جملی دی چونه شایسته بلاغات دی چونه فصاحت دی سره کلونه پر جنید دی ورفعنا لك ذکرك هل تواضع دلتا رافع دکا اما نیو خدر توائی دا پزایر الفاظ سره چوک دی متضاد او دا پا یو کلام کی سره جمع کوله پا کلام کی نور چار چاند بلگی نور چشی بگی بیدائی شایست بگی بیدائی مش خوب فارغ نیو بیدائی و صورت بنی ورس چوز گولا بگی اجراعات بگی وی وضعنا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك مج استكي لتاسخ شتمكي لتاسخ وزرك هغا بار هغا بوج هغا سقل هغا درندوار لتاسخ كم الله وزاحت كي هغا بار چستام لاي وچ خوالك الذي انقضى ظهرك تقفى داغفى لبرفعنا لك ذكرك او ستا چش موقعی این دام نو کرد دام خلط را گلاندی پس استفام گویا لاندی من دام هم مکر دام هم مکر دام هم مکر چه ستان تذکره می دیر لوڑا اکر لکر بیاوه این چوشه ستان تذکره می دیر لوڑا اکر یعنی دو نازیم عالمی شورت بیاوه این که که خلق به دنیا اینکی چچ کیوی د دغه شهرت د وصول لپاره چا چې کی د شهرت د وصول لپاره بربندې لڅی لپړی د نن دا په فلمانو کې چې کار کوي دغه د دوی الته مقابله پدا کی چې هغه دا دومی نه دي دا دومی کډو مان دي مقابله پدا کی دا چې زیات سي زیات شهرت زپیدا چې شي نو اخر دواره دا ډرامه کی کوي وی سینن دي مخلاص کړي ول شهرت خو نه دغه باندې د شي واجبہ وکړه کو به څه کیږي دا د ډر مخلوق په دنیا کې خو نه بیا دغه هغه نیمه سینه ښکارا کړي دا بل بیا ټوله سینه ښکارا کړي حقیق ایوی خالی ورونو نشکارا کری گوڑی اشکارا ای دا بلی بیا چی پا فیلم که کار که وی دا بیا ورونو نمشکارا کی کن بیا آنوش پرا شورت نبیدا کیش مقابله ای نو دا بلی بیا لاواسی بلکل بربند نکی زان پا فیلم کی زان چی شکارا کی بربند شکارا کی چی شورت با دنیا پیدا کی خلق چت سکوی چی شورت پیدا کی ها وش زالمی چش پیدا شورت پیدا الله وای تر دین و زیاد عظیم شهرت آغا شهرت چی بنا پر اعزان او پر اکرام بندی تو دین علی آغا شهرت هم تا شرف بیا وایسی شهرت خوب پر دوست نی شهرت ده چه وال ده شرف وال ده اکرام و ده اعزاز و ده احترام وال اگه شهرت نه دقیش خونو بدانگیم سره شهرت کی زن مشهور کوی میزان مارکیت بند که چه دیر شهرت ده ده توی سستی شهرت ده دیر خلقو کی کنه ده چنجه خوبی ده پا دنیا زن چیسته وی هم طور مشهوره پیغمبر اسلام ده دیر شهرت خوشیم نه زکار چو که بیاد بداشم نلری کنه نو که یو سړی تیر بیا دا بازی خلک ما درته لا چنجه پکشي کی چې زر زر دنیا پیژندل ایو اواز ګو دا چا می آسان دی په میزان مارکیټ کی په خاص په نورات باندې په مخلوق هم دی دی هم په پورتو کو کاج دا به په سره راپورته کی خاص په میزان مارکیټ کی چې نه دوه یو کوټه دی غسرې مو کی دا به څه په لمه شوې یا په مسجد کې ګول وچی په درس مشهور کی ګل جانې پیرنی چا غدا دوار چې بار پټو بار غلي رواني خلکو ته ورته نشته دا هغه دی و کوم یو دی ال میزان مارکیټ کې جوړ کړی هغه به دخل هغه ځکه شهرت یعنی خلک څه څه کوي چې دا شهرت څه کوي حاصل وي نو شهرت هم د انساني شخصیت یو چې دی نه لای یو کمای پر کوي څه کوي لاله لیکن په شرط د دې چې کم شهرت وي اساس شرف او احترام او اکرام نه دا غره کوم شرط اغه خواغه ته څور دی وای فضاحت وای اغه ته څور دی اغه ته وای رسوا رسوا اغه ته څو رسوا عالم اغه ته څور دی وای رسوا عالم په پښتو لري جهاني مشهور نه ورته الله وای ما ته ته دالو شرف در لګی چې ته می دون شهرت ته در ستا ذکر ته می دومره بلندی ورخل دومره احترام او اکرام می ولا ورکی چې اذان نامکمل دی بغیر د ساده نام نه و اور تشهد تن مانزه نام مکمل ده چې چی نه یور سره ان محمدن عبده و رسوله کن ولدغه ولدغه په کلمه نام مکمل ده چې څوک نه یور سره محمد رسول الله نه یور سره الله وکم زه ته میو شهرت دل درګی ځکه په یو حدیث کې راځي کړه دا رفع ذکر رفع ذکر سوره تذکرہ ده الله ده نامه کی هغه پیمانه ده الله ده رسول ده نامه څه کی تذکرہ کی ول الله په حدیث قدسی کې راځي په سوال او جواب کې الله خپل پیغمبر ته ویل ول دا مقام می درنه کوي چې داستان نوم به د خپل نامه سره وثاره کړ وای وای ول ثابت نو څه کوي ثابت نو څه کوي ځکه په دې کې راځي پیغمبر علیه السلام په دغه تفسیر کې دی صورت پیغمبر علیه السلام وایي یو وخت می د خدای سره یو څو سوالونه وکړ کاش چې نیمه وای کړی نو شو نو ولاغه ګرځم ته امات کړم ها ول مولیا الله مخکنه بیان تیر شوی دی خاص خاص امتیاز دی ورکړی دی بعضی هغه چې ریاح دی ولا مسخر کړ کړ چې جلاله لکه چاله ول سليمان لري چې سليمان اسلام دې دغه خصوصیت ورکړی چې بعضی مسخر با ته به داس کړل ایش دلته راس هغه مراه ول څه وای ول داز ما تخت دی په تخت چې ول پورته کړ شاباس اوس بعد به تر لاندې پړ خاص هلیکاپټر نه دی به ايني یی په دا نقشې و بولی بس داسې براره تر لاندې به سو پات بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل پورته کې یا الله ته دا وایې تخت دی به سره د خپل وزیرانو پر ناس چیرین کار دی شان ته زم کن چیرې دی بیا بنځ ته یمن ته زم کن دوری به ولاړې کن غدو وا شهر و رواه وا نیمه ورځې پر چا واله د میاشتې سفرې پر سهار کې د میاشتې په بیاګا من د دوه میاشتې سفرې په ورځ کې کوی څه کاو دا لري په ګرمۍ ډوډۍ بیا ته وخړل یا مې ورته باندې ايش ايش دل دراس الله جامې جوړي کی خپل الله دې خپل بچی کې رقم چې کېد د خوښه ټوګه مخ را ګرځي دا ګرځي دا یې سره ما په چوک کې شیخ مالت بس دغه خوري ډوډۍ کې شو سري وای ال دې تو سجدې له ګوې په ادب شي کار نه لري بس د کښ ورو وای ته چې مچ کړې اب خپلې خبره نه لري الله دې مخ دې وګته نو چې ولا ولا دای چې ولا کو بندې کې کوي بندې کې ستای کار بندې کې دی دا کریټ پولیس دی چې دا ولي دا ولي دا ولي تاسو کار نه وا نو ولي دا مو د کې شو سخر دا حضرت داوود علی السلام له چیش مو سخر جبال مو سخر وای ته نو مرغان د چې بغال سارا ته وته ال دې به څوک شروع کوي زبر وکنه ډېر خوش आवाज هم د چې په باغ تلاوت کاوه مرغان او غرو درختو کته به شرنګ ور سره وایې ګورګه دې د اصلیت او ابراهيم عليه السلام ته دیغه چې د خلیل لقب ورکی موسی عليه السلام سره برای راس کو جوړ دې ته د کلیم لقب ورکی نه داس ماغه چې دې تلاده چې کوو لې ولې نه دا کر صورت یو ته وایې دا دوار صورتونه یو ته وایې کنه الله پرغه حدیث کو دوسی کی داګه د ټول ولالم رجت کې وه یتیمن فاوا وجد غزال فاغه د شنو د ټول بلا ورته وو ولا د شي هغه د شي نو چې هم د شو کو وو ولا د دی وخت ول د شي نه د شي مول سر کو وو د شي وخت ول د نه ول تر هغه څنګه یو رفعنا لك ذکر ک اخري په داسې ور ختم کړل ول تر دغه نو بالا شرف ستا چې لکه مزایم کمه د ته ور سوالې تد بلندی و آغا آخری آغا آخری منتحات دیو رسالی چی خبستانم بی دخبل نام سرا و تارا کلا او پا جہان کی دا مقام چاہتا حاصل دی چی لکم او رجی کلیمر آگلی دی لکم او رجی آزان شروع سوی او دا دت پر دنیا وڑی دلی دا ننی او رجی پوری او اس خم پا دنیا بانی دا چیلنج دنیا تور دا چیلنج دنیا تولا ور آغا کم شخص دی پا جہان کی چی سلیرش گان چی چلیر وشت گانٹی چو منٹ دی یوا گانٹا چو منٹ دا شبیتا منٹ دا یو منٹ چو ثانیه دی شبیتا ثانیه دی کچو دی شبیتا ثانیه دی ولداز جہان کی اگر شخص راو شایست چی پا هارا ثانیه کی دن نم اخستر کی دا طول زندگی چلیر وشت گانٹی دا شبیو دورا زی مسلسل مسلسل پا هارا ثانیه کی نم اخستر کیش بالکل انقطاع نه پکې راځي دا بچوک وي دا جواب دایا دی بل جواب پر صحیح جواب راتلی کس چې څوک دی محمد رسول الله اذان په جهان کې شروع دی کنه دا ټول دنیا یو کوره ده ګرځي کنه بهر هر سیکنډ باندې پر مسلمانانو باندې یو ځای وقتاً منظر را روان دی اذان شروع دی چلې رښت ګانټه چلې رښت ساعت په بوسولاس چلې رښت ثانیه چلې رښت منټونه یا شپیتا منٹو نا شپیتا ثانیہ پا ار ثانیہ کی آزان شروع دی بجان کی شروع دے گا نا شروع پا ار ثانیہ کی آزان آزان نشکیش غسم پا دا غس نڑی کی دا غس دنیا نا دا آزان نشکیش تو چلیر رشت کانچی کی آزان مسلسل شروع دی پا ار ثانیہ کی آزان شروع دی ولی دا غیسی دا دنیا خدا سی تدریجان روانا اوقات خدا غیس پر سیکنٹو سیکنٹو بدلی زمړ دا وخت چې موږ ځانونه ختم کیږي د غیس چې هغه 15 منټه د مړه مآباد زمانه هغه را روانه ده هغه را روان په ټول دنیا کې خوشماله نوسی په ټول دنیا کې په چین کې